چانے خبر کے دور خطائے جاڑمو دور خطائے خبر مکوا حزن اختیاری نے دے نو سنگے تین من کئی سڑی تو مرغڑا اونر گڑی الک پلار دے خیال کہ اونر گڑی نو سڑے زانر گڑی زان اونر گڑی مانے احتیاط کہو چی دے اونر گڑی دسی زج اونر گڑی ارتاو نسی جاڑمو پریشان کے گمو ان اللہ معنا رشیا خبر دا اللہ زمسر دے ما تقول فسنین اللہ ثالثهما فانزل اللہ سکینتا نرالی گئی واللہ وی روافظ وی عباد اللہ خضراہم وی چے ابو بکر دویزو بیزڑو ابو بکر دے پیغمبر سر تلے دا غب دشمنیو چے موقع پی بیامومم نواجنم بی وکہ دا وجلو موقع می پی بیانمون دا نزب مجبور کوم پا دی بانی چی خلیفہ بلا فصل دزد پا دی زائم بیا دی دا پارا سر تلو او دا دیو جنوم تلو دویزو که ضرورت سپا دی که کم نما بخلقو وجنی نزد سر تلو خیم دی با محفوظی نزد با محفوظی برا خبر داوم کنی چی ابو بکر بیزرو دویزو یه ریده دا کافرون آنو پا زانی جرل جرائی دا دیو جنو آلیمان محققین داوی دا سنو صدیق تلے دے دے پارے چی صدیق پاتے شیوے نو چاو تسر نوی تلے دے حفاظت دے پیغمبر السلام دے پارا پاتے جڑائی شولا نو جڑائی دے پیغمبر پا حال بانی دا چی اس بسکی گی نا مراد بشم او کڑاو کوشش میں کڑاو ناغا بزائی شی حزن صدیقی کان علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یصل الیہ ضرر حزن الصدیق انما کان علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یصل الیہ ضرر ولم یکن فی ذالک الوقت معصوما من الضرر ابن العربی احکام القرآن حزن پہ دیبانو حزن پہ غیر راضی حزن پہ ذان نراضی نو دو پیغمبر پا غم بانی غم جنو اپا غی بانی پریشانو اللہ تسلی راولی گرا نو راولی گرا اللہ خاص رحمت تسلی علیه پشا پا مرگری دو پیز پیغمبر دو صحابہ و دو صحابیت نا انکار کول مجموعہ چه صحابہ نشتی دا کفر دی دوی مخبران خصوصا دیو چند صحابیت نا انکار کول ابتداع دا فسق دے بی دینی دا کفر ندے ولی قطعی نصوص نشتے دے پدے بانے چھے دائے وی صحابی دے دائے وی صحابی دے چھے صدی ناغذ ذنیات تی درہ مخبرہ یو خدا کنا چھے مطلق دا صحابیت نا انکار کل دا صحاباو دا کفر دے درہ مدا خصوصا دے و صحابی دا صحابیت نا انکار کل ابتداء دا بی دینی دا کفر ندے درم خبره د صدیق د صحابیت نه انکار کول کفر دی ولی قران صاحب ویل دی د صدیق رضی الله تعالی نو صحابیت قطعی دی یقینی دی او قران ویل دی حدیث خو دی دی کله چې ویل دی په دې اتفاق ده کنه د شیو چې په دې سفر کې سره صدیق او علی سره نو د علی صحابیت نه انکار کول کفر نه دی د عمر د صحابیت نه انکار کول کفر نه دی رضی الله عنهما بی دینی دا الحاد دے فسق دے فجور دے افتداء دا او دا صدیق دا صحابیت نا انکار کول دا صورت برات دا دی آیت نا انکار کول لیز یقول صاحبی لا تازن ان اللہ مانا تسلی راو لکڑو اللہ علیہ پا مرگری زبانی علا صاحبی تفسیر الرحمن وی دانی ویت چی تسلی پا در آلے گلوا دا عبداللہ ابن عباس رویت تے دنور ابن کثیر وی تسلی پا با ابو بکر را غلوا عبداللہ ابن عباس سے کوئی او دا سہیلیم نقل کرے دے عن الاکثرین دا دیر علماؤنا چی صحیح قولم دا دیر علماؤنا نقل کرے دے چی تسلی پا صاحب باندیوا سیوتی ویلی خان کی او هو الاقوى ابن العربی وی احکام کی قوی قولم دا دے چی دا علیہ علی صاحبی ہی دے صاحب تی مراد دے بلاسیم دا دا کنا پیغمبر بانی دا غا پریشانی نشتا دے نو غم پریشانی او جڑا خو پا صدیق دا نتسلی غلب پا کاروا کہ پچا بانے پریشانی نشتے اگر تسلی سے ضرورت دے اور مضبوطی کرے تائی دیو کو دو بی جنود اللہ امتروا پا لکھ کرو چتا سنے لی دو چتا لکھ کر دے کلا دا بدر پر زبان دے دا سید احد پر زبان دے ایدہو بی جنود اللہ امتروا اور مضبوطی کرے پا لکھ کرو چتا سنے پا دا غر زبان دے لکھ کر چتا سو لکھ کر نگنا گانتاری ناس کی دی بلخوا جولا فور جوڑ کرے دے اگر ناستے علی گیا ذکر کی تسبیحات ہوئی نو دا اللہ مدتو دا اللہ رب العالمین لخ کرو و لخ کر چا نگانا دا چی دا ہم لخ کر دے انزل جنود اللہ مطرع و جعل کلمت اللذین کفر السفلا کرا فیصلہ دا فیصلہ کرا اللہ فیصلہ دا کافر وارتا او کرا کلمت اللہ العلیہ فیصلہ دا اللہ دا مغا چتا او چتا انہم یکیدون قیدن واکید قیدن ومکرو مکرن ومکرنا مکرن مکرو مکرن ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین دا اللہ تدبیر کامیاب دوی وجنی اللہ بچ کو واللہ خیر الماکرین کلمت اللہ کلمہ و کلمت اللہ العلیا فیصلہ دا اللہ کلمہ نمراد دا کلمہ نمراد اوزی آل معنن مفردن دا سنظم دا کلمین امراض کلام دے فیصلہ دا کلمتن بہا کلامن قد یو ام کلامنا قولن مفیدن کستقم وسمن وفعلن ثم حرفن الکلم کلام قولن مفید لکا استقم شو او بیا اغا قسمون دا غی وسمن وفعلن ثم حرفن الکلم او کلمتن بہا کلامن قد یو ام دے کلمین امراد کلام مرادی اصدق کلمت قالها الشاعر کلمت لبید رشتینے کلام چا چاویر دے غد لبید کلام دے علا کل شئین ما خل اللہ و باطل دا شانتا کلمت التوحید کلمت الاسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا کلمہ دا کدا کلام دے پختو چیم پدق مانا بانیستا استعمالی کلمہ وی او مراد تینا کلامی کلمت الخطیب د خطیب تقریر پورا اگر کا گھنٹہ تقریر ہو کلمہ تو لگی فیصلہ اللہ اما غدا ہو چاہتا اولی ضرور دے دے حکمتون خواہن نو خود دا غا فیصلہ ہو چاہتا دا ان اللہ مغانا پیغمبر السلام بھی سورت شعراء کی دا موسیٰ علیہ السلام دا قوم او دا غا سفر دے کافر چرا للو لخکریانی دلیری نہولی دل نو دو وار خطا شو نو دو وار خطائی نہوئی انا لمدرکون فلما ترا تلك جمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون کلا قال کلا انا معی ربی سیادین دا موسیٰ علیہ السلام ملگروی انا لمدرکون دیکھ لکون مانے پی گئے ادا خو کلک خرک دے کنا اچھوی تب مو بدلتا ناشو تلاش رچی دے دے خوش رکھا مو بیا درزو آغا خلق دے دا انا لمدرکون ان وی لام وی اسمیت جملی وی موکو موسیٰ گیر کرے شدہ جرہ سرسو کرل اتیرو بی موسیٰ و مما دا خبر استانا کاما و منگ دی پیغر کرو موسیٰ علیہ السلام دکوی انا معی ربی ما سر دی رب زماتا سر نشتیلا سیاہ دین نظمہ رب ما تدنی غلار خید بروانیم ذکا غین معی صدیق دوی صدیق جاری پا پیغمبر باندے پریشان دے دے پیغمبر علیہ السلام پا حالت باندے دے دیو جناغوی معانا نظمہ سرم دے نستا سرم دے صدیق طول پریشان آئی آل تکی اغوی منگا خودی گیر کو منگ دی کندی تو غردورو اتبا دی کو منگ و انما عی ربی زد اللہ پا مر راوت ما سر دما رب دے سیاہ دین ما تبخون کنو اللہ وی از رب بیعصا کل بحر فن فلق فکان کل فرق کا طود العظیم وازلفنا ثم الاخرین دریاب لا گزار ورکا لاری وجوری جی سرکورت اسکیم زکم تا لاری گزار رکا اسکیم زما کار دی دا بزر زکم لاری ہو چکی ناغو سر ویل پکارو انما آنا رب دی یرا چی پتا پیرو نوولی نو دا غلالوی خبر دا ما آنا پکی دکم از ایر آگی ما عی زما سر دی زما زد اللہ پا مر را روانی اول تا که دا پیغمبر سر پا غم کی شریک دا غنر جاد پریشان و غم جنده ذکر ان اللہ معانا دا حالات مناسب کلام شوه دی غزاو کا جنگو کا شفوز جنگلا انفرو اغزو بلغت حزیل سیوتی رحمہ اللہ اسقان کی ہوئی جہادو کا خفافا سپکے و سقارن و قدرانا اوزے دا اللہ پلا رکی ابو عجوب انصاری توی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا سڑے دے غزالت لو زوانانو توی بابا تو والی دی تاک پل وقت کی دمرا کار کرے دے چی چانے دے کرے زمنگ نمبر دے تمنگ تا دعا کوا تمنگ تا خون کوا منگ با جنگی گو بابا ستاس لو تاجت نشتے اگو یا باچو قرآن میں کیناستو تا نپریدی زی سو کم وی سنگ دی نپریدی کیناستو تا وی قرآن کی آیت تے سورت توبہ کی خفافا و ثقالا زبا یا خفیفم و یا بسقیلم دے دیزوارو نخبارنیم درم خونشتے بکی رکھا نا زبا یا خفیفم یا بسقیلم وی دوارا قسم اوزن نسو کم داشتا مقداد ابن الاسود معمر شویمو وجودی غرد شو وخا دیر زیادر شوی پی شام که ناسته در زرگر پا دکان که از زرگر پا صندق بانده ناسته که نستولا سامان خوزول جور کری نوی دا چه وجودی غرد و نزید صندق نتیر و دیر دی صندق رو که ازید نتیر دی ناست زرگر لطور و کرد داز اکلک که داز اکلکی الکان را لرا ایماندار الکان و زوانان جهادیان نو دو توی سچل که وی تور سموم وی استاد تور روزی تلی زمونگ دی منگ تا خونه کوا منگ جنگی گو استاد طرفا از مسلمان دا طرفا منگ جنگی گو نو دیو تنگو یا بچو منگ تی صورت را غل لی اگر صورت ما که نستو تا نکری دی وی سو صورت تی آتات علینا صورت البحوس اگر لطون که کنستون که صورت را غل لی بل روایت که رازی صورت البحوس البحوس بعض پرتکول توی اگر صورت منگ ترا گلے دیں کہ اگر صورت مڑ پاسی مڑو یعنی دے ارادے مڑ پاسی خوچ بالکل اموات غیر احیاء انہاں اگر بسو کڑا گئی وی کہ ویخی او دے نو ویخ با دے کم خوچ زان دی او دے کری نو سبا دی ویخ کم نو دا اگر او دے کری زان دی او دے کری دیں اتت علینا صورت البعوث وی کم صورت دے دا صورت وی قرآن کی صورت توبہ کی وی ومنہم ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم نو زیره گم چی پا دی یو من که چر تزره نشم چی صبح که داشی صبح که داشی دی پا تی که دی نشم با چورو تاسم که ویزه بیم کم سورت المعوض این فرو خفافا و ثقالا سپکی و کدران خفافا مشاغیل ثقالا غیر مشاغیل اوزگار یو که پکار وی لاس می بنده لاس دی بنده و که ازاد دی خود جاد لبزه چی کل فرد ہیں دے یا دا مانا دا خفافا و ثقالا نشاطا و غیر نشاط ناراست یوکن راسمن نشاطا راسمن یی و نشاط و غیر نشاط یوکن ناراست سو سوستی ہوئی دی وجود کی متلگوان سوستی دا فضا نپیگم ملک سنگا سوستی پیگم نکو سو درون درونی و درون پاسا چی سپکشی نسپکی گی بالا راسمن کی گی بالا چی پاسی اوزای خفافا و ثقالا اغنیاء و فقراء خفیفی سپکی سمانا دا سه ضرورت کاندو دی نشتا دی نده تا پا کور کشتا و نبرد شتا نستا اوگی سپکی دی او سقالا غریب غریب با مزدوری کئی وی بچلاشم نکو زبط تخرم و کوروالا با میتسا کوری غریب او که دولت من نوزا زا ضیعتن و غیر ضیع زا ضیعتن دا پتی خواهنی او که بیدو ترائی دو ترین هم لاشن و بیدو ترائیم لاشا خفافا بدوترا ثقالا دوتری وی پټه می دې سبا شروع ته کار کې دوه اړ یان ته جوار ته ار تصویر اخلا شي دی وږي خلاص کړه نزه چې چلو کوم حفاظت کول اوزه دې پټي خوانا ابي پټي والا اوزه خفافا و ثقالا سواره او کې پیادا رکبانا او مشاتا خفیفی سوالی سقشته اتلشی ام لاشه درونی پخپوت لدی استوی در پکیتا نوم لاشا اوزا یا اللہ دی دین پارا خفافا و ثقالا شبانا و ضعفا شبانا و شیوخا اوزا وی زوانان یو که بوداگان کارسا تو اوزا که جنگ نشی کوله نو خونه خو کوله شکنه اکه جنگ نشی کوله نو روڑه خو پخوله شکنه او که جنگ نشی کوله نو لوخ خساتره شکنه چی بر تسبینو جوتا کهی ده تبانه سی تکوری پشی بکای قفافان وزی خالا نارتا چی خوده او را قیگه وی سکارو کهی قفافان وزی خالا بیکر یو که کرماری وی زما کرده دا با چی میدی بیگم سیب دا قفافان کرده دا اولاد دیده خزه دا اموزا بیکر جرا وعد اولا شریکلا اموزا وثقالاً اسفكي خفافاً وثقالاً خسپكي بوصلي وثقالاً يدرانا دو وصلي سرا بوصلي ده نسپك ده وجود کنا وصلة درنواله ده وصلة ده سخي يو کنی ده الله پا توقلو ده مسلمانان بوصلة در کی خفافاً وثقالاً محازيل وثماناً خواري و قصور و قوزا سو کی فريخي نده قوزا سرية قوزا دا سی صفت قرآن ذکر کرده ده دوار از ده چه دا غیر دلان ده در طول اقسام را در نکی از تعبیری تا پار سبانه چکای اغیر که خفافا و سقالا صحاحا و مرازا روغ یو کنا روغا اوزای خفافا و سقالا غرباء و مستوطنین مسافر یو کدو ملک و سیدون کی اوزای وی چه ضرورت ته دا کل دی چه جهاد فرض عین شو دشمن حمله اکرا اوز در طول بوزی دشمن حمله وکړه دا ټول بوزي یو یا امیر امر وکړه الله دنیا کې داسې امیران پیدا کړه الله چې جهاد ژوندۍ کړي الله یا الله داسې امیران ژوندۍ کړه پیدا کړه الله چې په مشرکانو باندې روب وغورځي او مسلمانان ژوندۍ کړي او ملک عزت او وقار پدې کړي نو چې امیر امر وکړه چې ځای ټول ځای بیا که مسافر دې هم بزي که مقیم دې هم بزي مریض دې هم بزي چې د قدرېږي نزیبا او کروغ دی نم بزی نو افافا نوسی قالا اوزی چه چلو کچوزوی جهادو که کمارونو پل مال بلا کئی پا نفسونو بانی پی دین دا اللہ دا سکاول بیتر دی تاسولا که تاسو پویگی پی کن پیگی نو که ننو وگو نواغون دا لوکان آرازن قریبا دا منافق کار سده دنیا تا وڑی دل دا منافق کار پا دنیا خوش آلی دل دا منافق کار پا دین دا دین پا کار که سسته دل لو کان عارضاً قریباً دا منافق کار اثر دنیا دا دنیا راضی دے گوری دنیا براشی لالا نو دیزی نم میکی گی کپاتی که گم بدنامی میکی گی بیکار ساتا کی نو دی بزی کدا نو نو دی نیزی زین نرکی کچریشی لو کان عارضاً کچریشی آغا چی دو تبالی لیکی گی نزدی و سفرن قاسدن سفر درمیانا لط تبعوک نو دو پسی کی گیستا لیکن لری شوید پدو باری تکلیف و مشقت ده سفر پس امونو که پا اللہ بانی پیجی پیچ پدا اسباب سامان پلاس بانی رازی عزت و اقتدار رازی او سفر ده نزده ده نده بده سرزی که سفر لریو کراو کوشش یا پلاس در اتو تشینو نده نزی او قسمونو بکی ده منافق کار قسمونو کن لگانی خودلی قسمونو بکی سی بکی ده ما وصر سیده نزد لم بل پیره با بس ما جزان تیار کری لیولی کون انفسهم تبای کدانونا اللہ پوی گیر کنن دید دروغ جن لکازی بون لیولی کون انفسهم لوکان آردن در طول قبایه ده منافق بایانی منافق پی جنه من گزار تحجد گزار مسواک والا اخکل غط گیری والا دادی منافق چه ده جهاد مسئله که تیار نده دا منافق ده تیو پی جن منافق کافر تن دیلی انه مدینه که در خلقو دغو چی پی وقتا موز بیم پیغمبر سرکاو دغو چی جهاد که به پیسی هم بار کولی دغو خلقو چی تحجدن هم که ذکرون هم کولو او تا منافقو پی جهاد که پتا لگید اللہ نو دیر کنی دی نو دی زی کلیرین دی نی دی اصل مسئله د تبوک د غزا پیغمبر علیه الصلاة والسلام حالات معلومون جاسوسان به گرزول او دا نظر ساتا دا معلومات توشو چه یوروپیان حمله که برطانیه والا پا دارالاسلام حمله که او دیتا وزاری پلی تپی را روانی دو دی خبر جنسو والا دا سو رسو خبر سی نو غلط خبرو او داو تاو رسید پیغمبر علیه الصلاة والسلام داو گنلا چه دل ترازی نزگرور کیگی دل ترازی زما علاقه میدان د جنگ شی نو دواره طرف تاوان به زما کیگی بلدا چه دل ترازی نو زمنگا مخالف دل تشتے پدی کلی کی دن نمشتے ادھے کلی نبار گیر چاپی رومشتے او دے یاری نے سر کتا کر لے دے یاری نائی سر کتا کر لے دو چکل نور چوک مومی نو یو با سر دے مر گرے کی گی نو دا زمنگ دا پورنی با سرمشی نو خبر روانی گی خدا دا چی منگو پسی وزو نتیجه با دای چی بار پا بار که جنگ کی گی خو بار پا بار بوشی زمنگ دا با نو سر کی گی دو با پخبل دے پا دیشی نو یو دشمن بای نو با سر بای اللہ با مره بره را کی مدد تیاره شروع کو پیغمبر علیه السلام هر جنگ چی کر لی نو دا جنگ نمخ کی آن ندی ویلی چی پدیزم و پدیزم و داست تیاری با تیاره و قیده شو کر چی کم طرف تا بتا ور را بیهی عن غیری بغیری ور را عنه بغیری نو دا غیر سوا بل طرف تا بیشاره کولا دروغ بای نوی زیپ نرخاتا نو تا پوست بای دی کو پخکارا باندی چی خوابرا دا خوری یار دی مغرب طرف تا جی سڑی دی نو کم کلی با مخیل را دی او بو پا کم طرف اونو دی لارو تا سنگ دی غری دی کاواری دی دا دی بای تا پوست کو چی خوابرا خوری گی نو چی دی طرف خورشی دی طرف نی اپس معلومات پیدا غاڑی کلو پا خبول جاسوان بانی بی دی غزانا دا غزا دا لری وڈی را وقت به انتها ده گرمه و که جوری پخیه و فصل اغا پلسا تو روزه که تقول دی بیا وچول دی بیا استنبالول دی ده کال تو خدا او چه دو تی نراشتی نو غذایی کی گی نو ده غم ده پکیتا گرمیم ده دیر زیاتا دشمنم دیر زور آورده اسباب او پا ده غبانی پا افرادو بانی دیر زیاد دی نو ده چه پیره راتلا چه زن ده غزیل بوزی رسول اللہ علیہ السلام پاک بنا کر رومیان مقابلی لزو تیار کہ ازان اسباب تیار کہ اسلحہ تیار کہ سفرم در لری دین تقریبا داش پدی تیار کے لگے دل او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام با د جہاد د پارا د فن وینا کولا چہ چا سوس کی تیار وای تیار وای خلق برا اوللو اولو پکرا غلی کجوری پکرا غلی جامی پا کرا غلی پیزار پا کرا غلی غشی لندی پا کرا غلی او اوخان پا کرا غلی اسونو پا کرا غلی دا با خلق ورکول جمع که دا با او پیغمبر علیه السلام با تقسیمول چه چا سخه نیشتی نو پاگو بیویشل ترتیبی کو یوزار نبی علیه السلام دا چاندی ویلو عثمان لال رضی اللہ تعالی عنہ زر اش روپے راوڑ لی پیغمبر علیہ السلام لے ور کئی پیغمبر علیہ السلام جولے کی واغستی اچتی اللہ کے بیاوڑ لے راوڑ لی ما ذر عثمان ما عمل بعد ذالک عثمان تا اس گناہ دنن نکور تا چکی نقصان نشی رسولی دم رو خوشحال تو تندے یو پڑکید او بیاتی نپڑکونت لو یو انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمیدار ہو اگر زمیدار اتیا سٹی کجوری راوڑی پیش کری اتیا سٹی دا با تقسیمی دی خلکو مانی سفر خرد دپارا اتیا سٹی شپیتو گیا سٹا ودا ہو غیر راوڑی دی دا سی نورو ابو بکر صدیق کرا چی سو ارت چو لگو او کدیرو خو چی سو اگر طول هر سی راوڑا عمروی ما تا پتوا چی ابو بکر کرا دی وقتی سرمایه نشت دی نزبا ددن نمبر یو سم ای ما کرا چی سوا کل ما نیم کرو جیسی گری پیدارون باو کرا پراتو کنا نو چی دو جوڑ پیدارون یو می ترواغست دو سادر دی یو می ترواغست دو لوخی دی یو لوخی می ترواغست دا سی هر شی دا می پنی منی مراولو زلکی می دادا خوشحال پا دیم چی دا زلبا دا ابو بکر صدیق نا نمبر یو سم دکر خوست شی نیشتی فتا دوتا وی دا ما نتا پوسو که رسول علیہ السلام چه سجی راوڑو اماوی دا اللہ پیغمبر چی چو نو طول می نیم نیم راوڑ دی نیم می ضرورت لپریخو دا او بکر صدیق را تا پوسو که تاثر راوڑو ایده که اللہ پیغمبر چی چو طول می راوڑو نوی سجی پریخو کور که اللہ و دا اللہ پیغمبر یعنی دا اللہ و دا اللہ پیغمبر می نپاتی دا نور کور کسی شینش دی او مروی مازان تاو قتل چې د خطاب زیا چې د ابوبکر سره مقابله کوي چې زبر زنه نمبر یو سم وي هغه الله نمبر یې کړی دی نو ته به څه نمبر یو سی یو صحابي دی څه شی وکړه نو زړه یې درد دی ته چې په جهاد فنډ کې ما څه شی ورکړې چې زما د آخر توخه او صدقه شي نو مزدوري وکړه ده الله دیو باغوان سره مزدور شو د شپې د باغ اوبه کولو دپاره اوبو راوختلو دپاره د اوبو راوختلو د هغو یوه طریقه دا وه چې اوښه یا اوښ غټه بوکه به وي دها دې ته به غټ پړی پروت و نو دا به یې بوکه به یې ډکه کړه او دا پړی به یې د اوښ غاړې ته اچولو اوښ به یې په مخه کړه هغه به لاړ ور ته بوکه به سر ته راوختو نو ده به تېنه واړولو نو بیا بله بیا بله دا کار به یې کوو نو ده په خپل اوږه باندې دا کار شروع کړ وی زه به دله دا کار وکړم هغه وی صحیح ده د شپې بوکې را ووخې اوږې دواړه په پوړي باندې سرې شوې زخمیانې شوې او کجوري د هغه نه واغستې وږې کجوري وی نوره مزدوري وکړه زه نورې کجوري در کوم ډېرې در کوم وی نه زما دغه په کار نور ته مې جت نشته نوره مزدوري نه کوم راغی کور ته نو نیمې کور خپل اولاد لا پرېښ وي او دا نیمې راوړې جهاد فنډ کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته پیښ کړې تپوس کو حالو ته معلوم وي د کمه دي کړې بیګا مې باغ اوبه کړی دی ابوکه به مې را کنتو اجر الجریره باغ له مې بوکه را ښکه اوبه کومې دا مې تنه رسي د الله پیغمبره نور را کړ زه شی نشتي نیمې مې دا راوړې نیمې به توره پرېښې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دا داسې خوښې شوې داسې ورته په نظر کې درنې ښکاره شوې وی انصرها علیها ته دا خپلې کجوري په دې ټولو د پاسه وچانګه وای کاره پېږې دا ټولې مبارکې شي ستا د لاسو مزدوري او د شپې مزدوري او بیا دې دا دومره لوی همت که یو تنه تیاست یې ورکړلي نو ستا د دېنه ثواب کم دی که بل زر روپۍ ورکړي ستا د دېنه ثواب کم دی ځکه په هغه باندې هغه زر کمې وي په دې بل زمېدار تیاست یې کمې وي او په تا باندې دا لس شل کجوري دا ډېرې زیاتې دي چې تا ورکړي نو خلکو به پورو ټوکې کولې چا به ډېرې ورکړې به یې دا د نوم دپاره دې اجز یا داسې نورو لږ لږ څه ورکړي د دې ته څه ضرورت دا لږ خوړې واړې ځان لږ محبوب خان سپۍ دي د چپې بېګل وي د لوګې نه او دې راغلې جومات دلته راوړي او کور یې د جلالا جومات ته برکونډې په نغري کې راغتل دي او دې راځي دلته کې خیرات ورکوي نو په دواړو پورې به ټوکې کولې چا ورکړې نو هم اګه چا وار نه کړې نو هم اوزګار ناسو دي ته یو بل ته به سترګې وولې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې دفاعي دا انتظامات پوره کړل مکمل کړل عثمان چې پکې زرو خانو ورکړلی او بیا یې د زرو خانو سره د زرو تنو اسلحه هم ورکړل او د هغې سره د زرو تنو خرڅ هم ورکړی چې دا په ما باندې زه به ورکوم دا په ما باندې شو ځینې صحابیان داسې وو چې د هغو په دې جهادي فنډ کې ونه رسېده څه شی خپلو څخه څه شی نشته دی مجبور و ناچار پیغمبر علیه السلام لراله مینت یې وکړو چې موږ له څه تیاری وکړه په یو تن باندې په دوه تنه په درې تنه موږ له سولي راکه خو چې نو یې زه څه وکړم زما وس کې نشته دی شته نه هغو به جړل البکاؤون اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیه تولوا واعینهم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون جړل البکاؤون وزن رسیده دا واقعات قرآن دی صورت کی سے اشارتن ذکر کری دی سنور ان کی انشاءاللہ زیر سر بیغم نو قرآن دا ذکر کی سفر دلری دی پلاس در اصلو سشے پکیتا نمالی کی دی دی دی را چرتمنی دی درو قسمون را جدا کی اف اللہ وان بخلی اللہ تزورو نارتن زبانی نشتره خدا ویم گیلا مشتے ولی جازا و قدوتا سبر اصلو ویسے وزما دا تقاضا دا زړه مې پخېږي الله تقاضا ده که ته اجازه کوې چې زه جو پاتې شم نو به پاتې شم الله یې په دې باندې زوري د محبت او د مینې زورونه تا به پرېښې تا به چې دې به نو ته بیا نه نو چې نه ته نو معلوم شه خو به وکړه نو تا له پرده جوړه کړه نو تا څنګه دته پرده وکړله پرېښې به دې عف الله عن پرېښې الله ته څه معنی ګناه دې وکړو نه نه لیس لک ذنب ولا عقاب گناہ نیشتے زور نمر لیکن نو استفتاہ و کلام دا دا کلام شورو دا سرے جماعت کیو دری وی اللہم خوشحالکا دا سی خبر دا نو لے خفا دی چلی وی اللہم خوشحالکا دا دا کلام شورو دا اللہ دے تاسو دیر خوش آتی نسمان تاسو اللہ خنی ایسا تینی دیتو استفتاہ و کلام دا کلام شورو دا پا شورو کی دا سی خبر کری چی دا خلق توجہ دا تشیح دل پہ ذکر کر عف اللہ عنہ اللہ دی بخا اللہ دی معاف کا دادی ولی اجازت ہوتا مانا تو معاف یہ اللہ بخلے گناہ دی نشتے انہم لکاذبون یقیناً دو عف اللہ عنہ کلمات انت لہم پس پاتے کے دلو کی تراغے پورے چی ترگن شہتا تا چی رشای ہوئی و تعلم الکاذبین در اغدن بری پی جندلیو منافق با ترگن شہو یحلی ما عزن تلہم فی القرود تا تا پتا ہو جدا سڑے کچھا دے دورنگی دے نقصانی دے نو تا دا تا دتلو ولی اجازہ کولا چیزا منسر اللہ کر کے دا دے با دے پاتے کڑے دے چی دے نوے تلے نو خوا نو چلال نو منافقی اور وانے سورو کو تراغی ترگن شوے تا تا رشتی نو درو جن لا تا دے نو اجازہ ناخرستان دا پاتے کے دو آتو کیمانی پا اللہ پر از آخر اجازہ ناخرستان ایماندار ان یجاہدو بی اموالیم دا جہاد نکولو نپ معلوم قلبانی لا استاز انو کف التخلف ان یجاہدو پر سکیدو کی دا دینا چی جہادو کی پا معلوم لگو رو پنسو رئی یا اجازہ ناخرستانا طلولا دا جہاد پا معلوم رو پنسو نباندی سوگ ایمان والا مانا سنا چی ایمان دار دے اغفل تیارے کئی پا چپا قلبانی زانی تیار کرے چی کلا برکی کی زنبا دا چی تالا راضی سیفا دا سی دا سی حالات دی راتا و دا سی زم پاتے کے گم نو جہاد لزم اتو تو لاشا دا منافق دے پتہ ہوئے دا منافق دے دے دے ست افوس کے اعلان خوشی ہے جہاد نہ تیار ہے کہ دے بیا خصوصاً راضی اور اس پہ زب اور زم تا سرا زب زم درد نہ کہ دا چی دے ماتو اتارو مزہ دا چی اجازت نو غوائی دے تلو دا منافق دے چی مومن دے وہاں میں اعلان شہر ہے اب بیا خصوصی اجازت نہ کہ غوائی دے تیار ہے یاد پاتے کے دو رسو کے دو جہاد دن کولنا واللہ علیم بالمتقین جزا اخری آتو چیمانی سے پا اللہ پر از داخر پا شکی زرون دادو تابد شکی انشیدی زرون دادو چو گورے گتا با اوکا کبونو کو پا لازبت شہرانشی اوکا برانشی بکیتا دا والا تخبری نو دو پا دی غار دس شک پل کی ترددو ران دی رسو کی گی رے بیولا مکان گردول دے رے بیولا غار گردول دے سورا دا کی دران دا دا شک پا دی غار کی دن نشوی دی نو کل اخپی دی سکی چی وزم اکل را سکی چی نزم دن نکیگم دی پا دی تردود کی دی نو تاو لوز ارجور کوئی غا نو آغاوی دی تارا وستیم یادی لوز ارجور کوئی پاتشا نو آغاوی دی پیغمبر پاتی کردم روز رو لطا جور کو کدو دی راده دا و طولا عدو لہو عد دا یقیناً تیار ہے بولا کرے کامل تیار ہے کول لیکن نجی خوخ اللہ تا انبیاتا ہم دا دو پورتا کیدل فصبتا ہم نا اللہ سسکر دو کینول ویدے شوید دو پاکی کینے سردن آسونا تکوینی حکم دا دین اللہ تا خوخ ندی نا دو دو دا ناس سر ناس تا بہتر کردا کہو تل تاسو کی مازادوکم الا خبالا نزیتی تاسو ہے لیکن نقصان خبال فساد سنگ فساد لاؤ دو خلالکم غلی بس تاسو میند کی اسونا گردی با گرنجی گرنجی با گردی تاسو میند کی ابغونکم الفتنہ لٹائی تاسو کی فتنہ دیو بر سر اختلاف دیو بر سر جنگول لٹائی پا تاسو کی بیدینی شتے تاسو کی سمعون لہم غمتارنک ان کی ددو سمعون منون کی لہم ددو دو خبرو دی منافقانو وطیو تبوک کی منافقان وطیو عبداللہ ابن عبای پر مشارعی کی شیطانے روانے بے جوڑو المقای کرتا یو وقت نزائے کاو نو تاسو دی مخلصینو کم دسشتے چا غم ددو خبری تا وگی دی اگر نگی فوز دو پر منافقات بانی او دو تا نیکان مخلصان خاری دی نو دو که خبر منی یا سمعون جاسوسان شتے تاسو که جاسوسان لاو تاسو چا زال لتا خبر کرن اگر دو ترسی اللہ خوب وزی پر دیزاری مارو بانی دا طولی نخل منافق خی یقیناً دو لٹلی و فتنہ مسلمانان کے اختلاف مخی دینام وقلبو لکر امور ادو علولی دی کتلی را کتلی تالا معاملی چا فکمہ کی بے گند بندو فکمہ کی بے پخبر رائی کرارو او کرم قدمانی مقموم تنداغ جال حق و چراہ حق دا منافقانو زور ادو منافقانو اغا دب دبا او کوشش اٹول نہ کامیاب شو حق ترن شو مسلمانانو مدلا و ظہر امر اللہ و هم کارون سرگن شو فیصلہ دا اللہ حکم دا اللہ حال دائے چی دوی بدگنون کیو امر اللہ دین دا اللہ سرگن شو و هم کارون شتیر دونا چوک چیمات اجازہو کا تفتنی ما پا غضب کے پتنا چی مغرد دوا پیغمبر علیہ السلام با ترغیب کی دا خبرون بیانولا جلاش جہاد لا وین جی امرئی برا والے خولی خولی جینا کئی خولی خولی علکان خدمت تپارا دا کور لاش جہاد کی دادا بنو الاسفر درنگ نخولی ترگشنی نو اغو پتی لاشی نو مشرو اگر تیوی نیز خوخا چی دا اللہ خولی جینا کئی را والے خدمت لالکان پا جہاد کی اگر دا اللہ پیغمبرا زو عاشق مزاجم وی زو چینو بیامی دا خولی نو بو بیگی لا تفتنی ما فتنہ کی مغردوا زبا کافر شم چا تو گناہ برا نوشی اللہ فتنہ کی ہو غردے دی اشتیلانا تاسی کافر کی گی او بلانی سے تاسی بڑی راک کری دی لا تفتنی اللہ فتنہ تسقاتو فتنہ کی ہو جو غردے دل ایکا نکرا مناظری لزو بیان لزو مازان سرم بوزا تاسو بیان نرمی پستی وی پا خدا اشتیل سے پدی چلنے پی گو ما بی مرے تلاس کری گیا نو بیا بوئی چه تا شر جوڑای نو نکای که نکار چه دا مره تا زاسکول وقت را گه نو غطی گطی تا با بیارا میگی چه گوا گرن دیرا پای خوچه وقت نده نو تدو تونو دو سکودانگی غیم دینو لا تفتینی الا فی الفتنه تسقطو واو رای خبر شای پا بیدینه که اگر دیدل بیدینه خوشی دی جهاد مسئله تو که اگرنبا جهنم دی خامخا گیرون که دی کافرو این تو سب که حسنا دا مسلمان پا خوابه دی خپه دی دا مسلمانان دا مسلمان پا تکلیف خاتمن دی که ضروره چی تا تا خوادی خوشحالی هر قسم چی خپه کئی دو اکر صورت نسا کلوسی دی کنه که علم تکم بینکم و بینه موده یا لیتنی کنت معاهم فافوز فوز عظیم زوی و سرا خپه شی که ضروره چی تا تا پریشانی وی خوشحال شی قد اخذنا امرنا منگا غصه و معامل اخپلا رای اخپلا پاقی عمل کرده دمک کرده نو منگ تا پتا و دا حالت را دی واولی دو اید و مستی که انکی خوشحالی دیم که پا قبکان دا مسلمان بانی اعلانو کوتا نراسی متلکنا که دیکر اید منگل اللہ و مغدی از منگ کارونو سمون که پا اللہ زیاد سپاری پا اللہ زیادانو سپاری ایک یوازی ایماندار طول او آیا تا حل طرف بسونا بنا ولی خوشحالی گی منگا پا دقا پریشانی خفا نیو زمین دی خیر دن تو پیولو خوش آلیگیم انتظار نکاید دا زمین بارکی لیکن یاو دخو خبرو یا گتلا غازی بیم او پو خوش آلی براشم یا شهادت تی مرگ دی شهید بیم اللہ سر بی مخی دل دی دوانا خبری دی خیر دی کنا الا ما کتب اللہ لنا اللہ چی مقرر کری دیگا منگا انتظار که استاذ بارکی در رسول تا صدا عذاب در خپل طرفا لکه مخ کی صورتون کی ویلو او بی آئی دین آیا زمانگا پلاسون بانی لکه در تا کی ویلو عذبهم اللہ بی آئی دین کم ساسو پلاسون صدا ورکی نو لا شو پتی پا تربسون تا سو انتدار کوای زمانگا منگا بوجی انتدار کو انما کم متربسون وایوتا انفقو طوحنا و کاران مال خو بید دوانا نوار کوا در شرم نبیار کوا نو اولو گوی مال طوعا نو کرهن پا خوشحالیو که پا مجبورهنه تو آنه باین در شرم در پیغور دو وجنه لگوی لگوی پا آلا طریقه بانی چی اللہ تا منظور ندی لن یتقبل من کم چی پا خوشی ورکی نوولی قبول ندی خوشی نیشته کنا خوشی نه ضروره دا چی ده ده جهاد مساله ده ضرور نه منی اغا نمانی ده ناچاری نه ده مجبوره نه زانی خسته خسته کره بابا کره ده نچندار کره انکم کنتم قوما فاسقین یقینا تاسو خلق بیدینا ندی من کری دی قبیدن و خیراتون دو دونه لیکن دی خبری کفرو بالله دمنا فعلی کفرو بالله نو کفرو بمفرد تاویل بانده کفر کولی الالله از پیغمبر نو دی خبری من کری دی خیرات دی قبلی او بل دا نگدی دو کار دی دین تا موز تا کار دی دین که موزی شیعه اهم کار دی لیکن پتہ چاہ کی دینا راس سورۃ النساء کیوں لسے کن منافق نہ ہو کے اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس خل کو یار دے دا مزم نہ کوئی مجھ چکی نہ دلی رپارا چیز ہومان گزارے ماں ہو دے نہیں رپارا دلتے ماں کا ذکر کر نہ لگے دو مال لیکن پتہ چار چدوئی بد گڑ ان کی کاری ان غیر راغبین پر نیت تو سواب ہی نور کئی مزدور دے انہوں زوری تا جواب دے شوی چا اللہ دا سے حال دے اما علون اٹو لغو سخ دی مسلمان سخوے نا مسلمان میں پزے لگو لے کنا برف گرتی ہے تو بے چارے مسلمانوں پر رحمتیں تیرے ہیں اغیار کے کاشانوں پر چس رحمتوں دی ناغا پا نور بانی دی تندر چلے گی نا پا مسلمان بانی پریشانی پا مسلمان نندا معلوم دی لو لی ور کرنی مور کو اور ادا معلوم کنا چی پزے ہی نلگئی یا بے زی لگئی مسلمانو تو متعدد جواب گئی اونا زوری تا معلوم دد اونا اولادون آئی یقیناً ارادہ دا اللہ پا معلوم ور کولو را پا اولادونو چی سزا ور کیولا پا دی بانی پا جند دنیا کیون پا دی معمولی جن کی و تزہ قان فسم او چیوزی ساون آئی و هم کافرون پا دی جار چیوزو کافر دے دا مر چوکیدار دے سڑیا چوکیدارے لمگر زول دے نو دے بے چوکیداری رکد اس پیش آچی بھئی اب ایمان بطن اللہ شی ادا مال با نور و سابقان و خونزادگان و تا پادی شی میراسیان و تا پادی شی نو اگو پی مستی کئی نو تو ادر دی مال وار کردے کنزاگان اگری پا اللہ یقینن دیستا سنا ندی لیکن نهم قوم یفرقون لیکن دا خلق دے چتا سکی جماعت کی اختلاف آوالی یفرقون فی جماعتکم دا فرقان دے جدائی راولی فرق راولی تفریق راولی تاثر دیل راوتی دی یا ستاسو پا جماعت کی ستاسو پا غنڈا کی دا دیل پا رکینی چی دا شیطانی خبری کی اختلاف دکی راولی یا دا فرقان دی لیکن نو قومون یفرقون خلق دے یریگی کنو زمنو کافر کئیمی کنو زمانو منافق کئیمی کنو زمنو کوربالا راوتی دی فرقا یفرق و فرقا یریدل یریگی دو ذکر ہوتی دی کدون دے لو یجدون که بیاومی دیو زیر گرده دو سقلا یا سجی بیاومی او مغاراتن یا سغارون اسمستی و مدخلن یا سورا لولو یلعینو بگردی اغیر تا پتا جال یجمحون که پیو بالبسوریگی جموع دا تارو تیرون کل او پیو بالسوری دل دو بیا چه زید پانا مومی مانا سه زید دو دا سیب مومی دا سیب دا خلاسی دو دا بانی دا جورو دو اگر که اغسور را دی پکی دا سر ننباسی او پیو بالبسوریگی کچھ نمو می دے نو چارو نا چار تا سر کینی پاسی چارو نا چار تا پیسی ور کی او چارو نا چار تا سر دے جہاد لدم دا بل لار ننمون دلی وجہ اندادا لو اللہ ویرے اوم یجمہون شتیتن آغا چوکم یلمی زکف صدقات چھ بجی ردی ہوئی تا تا عیب لگی تا باری پی غور در کے دلا پا بارا دے خیراتو نکی او گورا ہوئی اگل ورکا مال را نکا زل دیرا مال لگو آغستلا مالے لگا را کلا خپلو لے ورکلو پر جی پری خوب کہتا یل میں زکف صدقات کنو کو دولا ورکلشی دی خیراتن نو خوش آلا شی کولا ورنکلشی دا هم یسختون نو فی الحال دو غضب شی یسختون یغضبون پا غصہ شی مانا صدا دو پا دین سکار نشتی دی دنیا دا پارا خپا دا دنیا دا پارا خوش آلا دی کنی دیوز خپا دی جیو بلنا امال عهده را نکلنا و دو عهدی زبیا تب دو عهده نوی کنه دا خودو مرندی چی تاسو طولو باندی بیشی مال عهده را نکلا مراور گروپ دی دی توی ما ویچی ما با پکی وزیر که دی وزیر نکلا اما ویچی ما با پکی سنیتر که ویزی سلیندر نکلا اما ما با دا که ادا کی دی پا دنیا خپا دا نوی دا پا دی خپا شم چه منگا وطون پا اسلام اغسی و زوپی دا زادورو اپا غی که خبر منگا نکلا یو مولا دا خبر کرد یو دی چه غکی او ما کی جو ویلی وا چه کلا کینا سو ای دو خبر لمن را غلی شریعت اصوفی تاسو یو خبر رو نکر خود تاسو وردی او تکا وردی نیست تکا وردی دی کنه بیان بیان رو کنه وردی دی کنه اسلام که دورده تا داغو خونشته وردی دی ای نو دا خبره نکیوست چه پدی نخبا جی تاسو نخبایم چه کم وعده بانی قوم تاسو لورد در کرده و پا غیر غلی وی دا غیر دو سفر پدری و کارو که تاسو یو تک نده کرده زدن پدی خپم دا نوی و پدی خپم چه ماله پکی تا وحدارا نکل ماله فن که روپای را نکلی از زمان خلق تمه که چه مون لگی پن را نو پن دو که دلار جور نکو نا غا پدی من خپای دیو بلنا دا منافق کارم داری یل می زکر صداقات او کدو کلا چی پاگه چی ورکلی دیر اللہ پیغمبری اللہ غنیمت کی ور کلو پیغمبر پہ تقسیم کی ور کلو ہرے پسی نچدا والا پدی رضا وے نخب ہوا کنا او ایرے دو پورا گھنگ لے جو اللہ نور با اللہ رکی راب کل اللہ اللہ فضل نے پیغمبر بیرا کی تی خیراتنا امنگا اللہ طرف تی گردی دن کی دائے ویلے وے پدی خوشا لے نو دا بردو دو پارا بہتر وے دائیت مطلب میں پرو صورت انفال کی ویلے دا زیمی راڑو لے کنا خیراتون دو مگلے رانک مگلے رانک خیراتون اس کا جدین انو خیراتون خودی غریبان اللہ المساکین اجزان اللہ بیتوان اللہ ولا عامرین آلیہا تولون کلائی مزدور بے پہ کار پہ لگے دے دے عامل ایرا تولی والمعلفت قلوبهم اپا من اکرشی ذرون اسلام و مسلمانان تا کافر دے وے اسلام ہم نراؤڑی واغسر تتعاون کے تشعول ورکے دے دے پارا چیدے من کلا رکی نبری